يستجابوا لربهم. اصل کې مخکې آیات شپږ دیرشم کې فرمایلی وما عند الله خير وابقى، او هغه چې د الله سره کوم بدلی دی نو غوره دی، وابقى او همیشه دی، للذین د هغه کسانو لپاره آمنوا چې غی ایمان روړی، وعلى ربهم يتوکلون، او غی په خپل رب باندې توکل بروسه او اعتماد کوي. الته فرمایلی چې د الله په نیز د جنت بدلی دا غوره دی او همیشه دی. د دې آیاتونو کې دا بیان نه چې دغه جنت د همیشه بدلو د پاره څه صفات دي، چې هغه په یو بنده کې موجود وي نو دغه بدلی به هغه ته ملاویږي. نو وی فرمایل یو صفت د ایمان، دویم صفت چه پر رب العالمین توکل او بروسه کوي. وګوره دا توکل عبادت دی او دا د الله د ذات پورې خاص دی. دیو جن عوام چې وي او ورسره دام وي د خلکو عقیدې خراب شوې، په خوا که چا په ګټه به اعتماد وکړو نو کار به کېدو. نو دا د دې آیات منافی عقیده ده. وعلی ربهم یتوکلون، بروسا اعتماد توکل با پزاد د الله باندې کې. دریم صفت دا ذکر کړو والذین اجتنبون کبائر الاسم، دا همیشه بدلی چې د اخرت ورته دی دا کسان دي چې ځانونه بچ ساتي د لوی گناهونو نه. او باز لوی گناهونه دي خو معاشره کې خلق دا غیر پروا نه لري. والذین اجتنبون کبائر الاسم، هغه کسان دي دا چې ځان بچ ساتي د لوی گناهونو نه. والفواحش، او د بی حیاونه، د بی حیاونه ځان بچ ساتي. واذا ما غضبوا هم یغفرون، او کله چې دوی غصه شي نو معافي کوي. دې آیات کې اوس دا غي نور صفات بیانوي. والذین دا هغا کسان لی استجابو لربهم، چه دی قبول والے کوي د حکمن د خپل رب. رب العالمین د خپل کتاب او د ایمان طرف ته دا بندگان را بلی، نو دی د رب العالمین د دعوت قبلول کوي. بن صفتی دی آیات مبارکه کی دا ذکر کو. آیات عام دے مفسرین لیکلے و ایدا الانصار و مدینی بارک نازل شوے. دعاهم اللہ تعالی علی لسان رسول لیمان بیهی و طواعتی سبحانه فاستجابو له، اللہ دے راب علیلی پجبد اخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تا او اخبر تابداری تا، نو دید دی خبر دعوت قبول کو. نو الذین استجابو لربهم، دیو جن چال دین بیان شی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب احکامات رو رسیگی او دے دا حق خبری دعوت قبلی، نو دی آیات کی داغ تعریف ہوستائی نا. والذین استجابو لربهم، او دا گر اجابت دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا پا مسلمان آنو باندے لازم دے. او رب العالمین دا ست طرف ترابلل کئی، نگور دا در لطیر مخ کی اگر سورہ انفال کی، سورہ انفال کی دا تیر در تا آیات اگر سلیلشتم دا نہم پارے کی. سلیلشتم نمبر آیات تے دا سورہ انفال نہم پارے. فرمایا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ، قبول والو کوي د حکمونو د الله وللرسول قبول والو کوي د حکمونو د رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعاكم کلچ د الله او د الله رسول را بلی تاسو لما يحييكم حغستا چتا سپاوی جوندی کوي انسان ته ژوند پس ملاويږي د قران او سنت په تعلیمات ذکر د قران او سنت د تعلیمات نه نا خبر جاهل د الله په نيز په منزلي د مړ سوره انعام کې چیز یو من کان میتن فاحینه یو د دین ادا مراد دی الله او د الله رسول د علوم دینیه او طرف ته خلق را بلی هغه علوم دینیه د قران او د احادیث مبارکو په شکل کې یادین مراد جہاد او شہادت تے اللہ او دا اللہ رسول خپل بندگان جہاد طرف ترابلی او دا جہاد دا وجنا ابدی جوندن سڑی تا ملاوی شہادت شہید دا اللہ پنی جوندے دے او دعوی چکلم و اللہ او دا اللہ رسول رابلی نگر دعوت قبول کئی وَعْلَمُوا پُوْحَ شَيْءٍ ان اللہ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ بے شک اللہ پردا چوی پمند سڑیو دزڑ ددی کے اے فوری طور یو سڑے دن کارو نکی او دے وی کوم بے بس مرگ راشی او دے تو توفیق بلاونش وانہو بے شک شان دادے الیہ تحشرون دے اللہ تبتا سرا جمکڑے شئیم او دا اغا خلق و سور تعریفی ذکر کرے چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دعوت قبلی لگا سلورم پارک یو گرئی دا سور آل عمران پا آخر کے دا سور آل عمران پا آخر کے یو گرئی آیات تے یو سل او دو او یائم فرمائی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین آکسان استجابوا للہ والرسول چی قبل والے کرو دو حکم دا اللہ و دو حکم دا نبی علیہ السلام من بعد ما صابهم القرح پس دی دینا چی رسید لی دیتا غزو احد کی زخمنا غزو احد پسی کافر بیا گئے واپس ارادوں کا نو دا زخمنا پا حالت کی صحابہ کرام روان شو من بعد ما صابهم القرح پس دی دینا چی رسید لی دیتا زخمنا للذین دپار دا کسانو احسنو چی اغی خیست عملی نکڑی لی منهم دلوینا واتقو او دا اللہ نا اویرید الاجر نازیم اجر دلوئیم رسول دا اللہ و دا اللہ دا رسول دعوت قبلی نو اغی دپار قدی ایاتونو کی دم رلو اجر دے والذین استجابو لربهم او هغه کسان چې دای قبول والے کوي ربهم د حکمونو د خپل رب لکه ګوره د موس په وخت کې چې اذان وشي او یو سړی راشو راغ جماعت ته موس تراغ نو د دعوت قبول کو د رمضان میاش رااله او یو سړی روزي ونی یو سړی باندې زکات فرض ده او دا هغه زکات ورکو نو دد اللہ ددی حکم اجابتو کو حج پہ فرض و حجو کو والذین استجابو لربهم آغا کسان چی غی قبل والے قوید حکمون دخبل رب واقام الصلاة و پابندی قوی پا مز بانے پابندی قوی پینزوار وقت مز با جماعت آدا قوی او اقامت الصلاة دیتا وی چی موز داغی دا فرائض و شرائط و سنن و سرادا شی کچری او سڑی موز ادا کو خود سنت طریقی مطابق نا ندیت اقامت الصلاة نوئے وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِ كَوِيْفَ مُزْ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ او کارد دی مومنانو فَمَشْوَرِ سَرَوِ بَيْنَهُمْ فَخْبِ الْمَنْسْكِ ایک دنیاوی امور دی او قدینی کارو ندینو مشوری کئی وَمِمَّا او دَهَغَ مَالْنَا رَزَقْنَاهُمْ چی منگا رزق ورکڑ دے دیتا ينفقون لگوی دا خیر پکارونو کے نو دی آیات کی گو رسول صفات ذکر کر یو دا اللہ دا دین دعوت قبلول او سبا کنن چا قبول نکو نو زن کدن کے وی آرمان کے جی اللہ مالا محلت را کی او ما دنیا تا واپس کی نو جب دعوت کا سورہ ابراہیم کی در لتیر شوی من بستا دعوت قبول کو یو وید اللہ دا حکمونو دعوت قبل ہے دویم پا مس پابندی کئی او درم چی سکار کئی نخب المنس کی مشوری سر کئی او اللہ چکم مال ورکڑے نو دا خیر پا زیونوی لگئی یہ سورت تمورا دیو جن سورہ شورا وید دا مشوری پا دین کی اوڑیر لی اہمیت تے چی مسلمانان سکارونا کئی مشورہ کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرد دمر لی شان نا دا دین پا کارونو کی دا صحابہ کرام و سرا مشورے پا کھولے ورہ غزوِ خندق کی غزوِ بدر کی مشوراؤں کا او غزوِ احد کی مشوراؤں کا غزو احزاب کی دے صحابہ دے مشوری مطابق اگت خندکی اوکا نستو نداسی سے خبر بطی خشوال اللہ حبیب با دے شورا صحابہ اکرام رو اختر داسی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغی نپس آغی پدی آیات بانی پدی ترتیب بانی عمل کولو مشورہ بے کولا علماء لکلی دے نبی علیہ السلام دے وفات نفس لنبنائی مشورہ دے صحابہ اکرام دے خلافت بارکی ہوا نو صحابہ اکرام کی ناصل جل اللہ حبیب خود دار فنان دار بقا تلارو او منتد امیر و خلیفہ ضرورت تیزے کا امیر و خلیفہ جو الفرض و واجبی ورک سمرہ خلق دیندار شی وچی خلیفہ نی ٹول دین بنی انگڑے پروتشی زکر دا ظالم دا ظلم تپوس بنے کی گی دا مظلوم دا مظلومیت تپوس بنے کی گی نو عمر رضی اللہ عنہ مشورہ ورکا وی نردعا لی دنیانا مر بیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دیننا منگ دخپل دنیاوی خلافت دا پارا آغسو خوخو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل حیات مبارکہ کی زمون دا دین دا پارا سو خوخ کرو دیکھا نبی علیہ السلام لا پا دنیا کی موجود ہو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دائی پا مسلح ادرے دو اول اسم منزنیا امامتی ورکا پدی ترتیب بانے دا اول مشورہ وا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو پاگے کسو شو خلیفہ شو دارنگی کلے چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خلافت نفس باز خلق مرتد شن دا دویم مشورہ دا مرتد دا قتال بارکی وا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ داوا چلی سر با جنگ کو دیر و بازی کسانو مشورہ کی مخالفتو کو واخیر غید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے ترالل او دا جہاد دا برکاتو دا وجنا اغطول فتنی اللہ ختم کی دارنگی نیار آغلی وا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ای زمان پر میراث کے سمرہ پر خدا ناغی ورطو ای مال حبت نشتا تصبر کا آئندر آش حضرت اللہ دا پیغمبر دا صحابو سر مشورکو نئی سر مشورکو مدی بارکی دارنگی دا شراب و دا حد بارکی صحابہ اکرام و مشوروں کا او اتیا دوری مقرر کی اتیا دوری مقرر کی دا دیو جنب ہر دینی دنیاوی کار کی دا نیکانو او دا اہل علمو دا تجربہ کارو سرا مشور پکار دا دیو جنب حسن بصری احمد اللہ علیہ بوئی وَيْمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَتُ إِلَّا هُدُو لِأَرْشَدِ اُمُورِهِمْ چھرے میاو قوم مشورہ ندہ کرے مگر دای تا د ډیر بهتر کار طرف ته لار خودلی شوی دا مشوره کې سره تجربه کار سمجھدار دیندار د الله نه یریدن کی خلق کې نه ځکه دا یو مسله ده تا نه یو مسلمان د دینی او دنیوي کار باره کې مشوره غواړي او که تا غلط اور کنو خیانت ته وکړو خیانت ته وکړو سبب الله قیامت کې درنه تپوس کوي دیو جن بعض علماء کرامو وی بعض وقلاو بوی چه ما اخطعتو قطو وی زپا عمر کی پا یوکار کی خطا شوی نیم نچاورت ایدا سنگا کی دیشی وی را حضبنی امرن شاورت قومی ففعلت اللذی یرونا فین اصبت فهم المصیبون و این اخطعتو فهم المخطئون وی کن چه ما لدا سی او دا پریشانی کار پیخ شی نو زرخ پل قوم را جمع کم مشوره ور سر وکم او چرا لسل آراؤ خی پاغی عمل کو نو کچری زپا دی کار کی حق لو رسیدم نو دیم حق لرا رسر و رسیدل او کز خطا شم نو دیم تول خطا کی سابیگی نو مشوره دیر لی اهمیت دی او دی دیندار و خلقو سر دی سر مشوره کئی او دی دیکیو حدیثم علماء کرام و ذکر کرده نبی علیہ السلام فرمائلی ترمذی شریف حدیث تے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چکل استاسو مشران بہتر خلق بھی نسب معلوم دے اخلاق معلوم دے شرافت معلوم دے او استاسو مالداران سخیان وی او استاسو کارون دے دین و دے دنیا پا خپل منز کی مشورے سروی نو دزمک دا پاسو سے دل در تا دزمک دا خیوتی او دا قبر نہ بہتر دا دیکھا چالا بخیر و رسی تالا بخیر و رسی زکا بادشاہ خلیفہ نیک دے مالدار خلقوں کے سخاوت تے کارون مشورے سر کی او ایچکل استاس و مشران شریر خلق شی ناکار خلق شی او مالداران مبخیلان شی او استاس و کارون دے دین او دے دنیا زنانو تے اس پارلے شی نوی فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا بیا دزمک دا خیتہ در تے دزمک دا مخن بہتر رکھ چھ بس پا قبر کس لے پروتوی نو دا خبر ورت بہتر را نو دی آیات مبارکہ کی حکم دا مشورے دے در رب العالمین دے طرف نمومنانو تا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ آو کار دے مومنانو اللہ وی پا مشوری وی پا خپل منس کی وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ او کار د دوی په مشورې سره وی په خپل منس کې و مما رزقناهم ينفقون او د هغه مال چې موږ دوی ته رزق ورکړلې ينفقون خرج کوي د الله لار کې د الله لار کې لګي خرج کوي والذین او دا هغه کسان دي اذا صابهم البغي کل چورسی گی دیتا سو ظلم و زیادے سوکور سر ظلم و زیادے او کی هم ینتصرون نو دی انتقام اخلی او انتقام سنگ اخلی و جزاء سیئت او سزا داغ تکلیف چی دیتا چا رسولے دے سیئت ناغت تکلیف رسولی مثلها پا مثل دی سمرے دے دئی مالیو جانی نقصان کرے عمرے کئی نو انتقام و بدلے جائزہ کا اس فرمائی فمن عفا ہر اغا چاچ مافیو کا چاہ زیادے ہو کو خود مافیو کا و اصلحا او صلحے ہو کا فاجرہو علاللہ نو اجر دد ثابت شپا اللہ انہو لا یحب الظالمین بے شک دا اللہ محبت نساتی دا ظالمان سرا ظالم آغا چالوی چی آغا ابتدا دا زیادی کرے وا کم سڑے ابتدا دا ظلم کی نو دتا ظالم وی او سوک آغا عمر انتقام اخلی نو آغا تا شریعت کی ظالم نوی دیکھ گورت دا بدلی خستو حکم مو فرمائلو خود مافی حکم بہتر کو نو عام طول علماء پدیدی چی مافی بہتر دا او انتقام غسل جیز دی بعض علماء دام نے چی بعض سرید شان سره مافی مناسب نی لکہ بعض جہادی امورو کدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سکڑی مکی والا سرا صلح حدیبی شویو او بیا غیسو پیرے غوادی ماتے کے او دا نبی علیہ السلام پا صلح کس خلق کوئی سر نقصانو کو ندا قبیلی خلق نبی علیہ السلام تراغ چمون سر وادم آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کول دا وقت آکستے ہوئے چھ زما مدد دیو نکڑیشی کماستا مدد نکو او دا اللہ حبیب یولی لخ کر تیار کو او پا مکہ مکرمے حملو کا او مکہ معظمے فتح کا ملتا علماء علی کلی ویدار چا شام سر قتل پکار دی بعض شریف سرے پا معاف کولو باندی دے انتقام پا زیدیر زور اغلو رسی و بعض دا سیدے چاگنا بغیر دے انتقام نا بلالا رنی و دلتا مفسرین دا سیدے کری مفسرین دا سیدے کری چی حالاتو لدے سڑے ہو گوری ورن عام حالاتو کی دا مافی دیر لوی مقام دے پا عام حالاتو کی دا مافی دیر لوی مقام دے دیو جنا دیدے کہ روحنمانی احادیث ذکر کری دی دا مافی بارکی یو سڑی کی نمافی صفت ویداڑے ورلوی صفت امام بے حقیق شعب الیمان کی حدیث ذکر کرے دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہونا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو چہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام وہ فرمائے لی یا رب من اعز عبادک ویز مارا با سوک دے دیر عزتمند بندگانو ستانستا پنیس پا دے بندگانو کی لید عزت خاون سوک دے وی رب العالمین ورطوہیو کا من اذا قدر غفر وی آغا سوک چی دے دو وسمشتا خو مافی کئی دیکھئے پی خبر با وسمشتا چاور سر ظلم و زیادے کڑے خو دے سارا دو وس نماف کول کئی دا زما پنیز بانے دیر لی عزت من لے لکہ دا نبی علیہ السلام پلاسو کی وسو طاقت راغلے ہو تو لی مکی والاو تیرا میں مافی اعلانو کو ویلا تصریب علیکم علیو دی یوسف علیہ السلام مخی لرون او دری دل او سور ظلمی نے ورس رکڑی اغورت ہو فرمائے لا تصریب علیکم علیو نو دا خوی و صفت دا انبیاء علیہ السلام نے عزتمن بندہ دا اللہ پنی سوک دے چے دے قادر شو وسو طاقت اشتا خودے انتقام ناخلی ایوب الحدیث ذکر کرے دے امام بے حقی پہوالی روح المانی چانس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ویکل چراتول بندگان دے حساب دا پارا پا میدان دا محشر کیو دری نو یو آواز کون کی فرشتہ و ملک باوازو کی ویا غصوب در آپور تشی چی دا آغی اجر پا اللہ دے نو جنت تا دیوردن نشی بیا با دوی امزل اعلانو شی چی آغا خلق در آپور تشی چی دای اجر و مزدوری پا اللہ دا نو ویدا میدان محشر والا بورتو وی چی ومن ذل لذی اجر وللہ تعالی اغسوب دی چی دا آغای اجر پا اللہ بانے دے نو ملک بورتوئے العافونان الناس اغا چی وسیو خود خلقو نے معافی کرے وا وسیو خو معافی کرے وا العافونان الناس فقام کذا وکذا الفن وی دور دور زرگون خلق برا پاسی فدخل الجنت بغیر حساب بے حساب بجر گرہ سڑی وسمی چازیاتیم کڑی نکا اللہ توفیق ورنکی دا گرہ گران خبر دا مافی وہ کچاک دا صفت اللہ ہوا چولو چی دے سرد وسو طاقتنا مافکول کئی نو دغا مقام بیدا غی سبا در رب العالمین پتر بار کے دغه مقام به دا غي چې به حساب به کتاب با جنت دزي او سوره پیری الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي والعافین عن الناس خلق له معافی کوي الله خپل حبيب ته خوذ العفو حبيبا دا معفون دی عادت مبارکه جوړ کا دا معفون دی عادت مبارکه جوړ کا دی آیات مبارکه کوم وی والذین عدا حق کسانی اذا صوابهم البغی کل چورسیگی دیت سظلم هم ینتصرون ندی انتقام اخلی وجزاء سیئت او سزاد آغا تکلیف چدی ترسول شویر سیئت مثلها تکلیف رسولی پمثل آغی فمن عفا چاچ دے انتقام پزیبان مافیو کا دمافی دیر لی مقام دے دمافی دیر لی مقام دے اللہ وان تعفو اقرب للتقوی فمن تصدق به فهو کفارة اللہ وليعفو وليصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم سمر آیاتون دی چغی کے دمافی تعریف اللہ فرمائے لے فمن عفا ارغ چاچ مافیو کا واسلحا او سلحو کا فاجرہو علی اللہ نو اجر داغ ثابت فا اللہ فاجرہو علی اللہ اجر ثابت فا اللہ داغ مزدوری و اجر پر رب العالمین بانے ثابت شو انہو بشکل اللہ لا يحب الظالمين محبت و من نساتی دے ظالمان و سرا ظالم سوک دے من بدع دے ظلم چاچے دے ظلم اقتدا کرے ولمن انتصر بعد ظلمی او خام خاہ غچا انتصر چے انتقام و بدلے واغستا بعد ظلمی پس دے ظلم نپدر اے دا کافر نے بدل واغستا یا او مسلمان ظالم ورت تکلیف رسولے ہو او داغن بدل واغستا فاولائک ما علیہم من سبیل نو داغ خلق چی دید ظالم نداغ دا ظلم امر بدل آخلی نشت پدوی اس قسم ملامتیا پدیبانے اس قسم ملامتیا نشت فاولائک داغ کسام مالیہم من سبیل نشتہ دے پدوی پدی کی حس قسم ملامتیا ملامتیا وی پاغ چھالا چی غی پخل کو ظلم کئی آو پزمکہ کی سرکشی کئی نگورا انتقام قصاص غستلی رواو جیس کئی آو دمافی لی اجر ذکر کو دمافی لی اجر ذکر کو او معافی پا ہر صورت کی بعض علماء وی بہتر رہا او بعض پا کی دغا فرق ذکر کرے دے چکا معافی ددپ آغا حال او شان کے اثر کئی خو خدا ورنے بعض خلق دا معافی سر نورم سکی نو دا بعض خلق پا حق کی انتقام سی انتقام بہتر وی فاولائک ما علیہم من سبیل دغا خلق نشتر پدویبانے اس قسم ملامتیا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر دے مخت آیات مبارکہ یوکم سلو اختم کی دا مومنان یو صفت اللہ دا بیان کرو چکل دی سرا سوکس ظلم کی مدی انتقام اخلی او انتقام پکم طریقہ خلی سمر تکلیف چی چا رسولے نو اغ عمر تکلیف رسائی او دے اور پسی دس سلوی اختم آیات پاخر کیوں فرمائل چی چا دے انتقام او بدلے پزے معافیو کا او صلحو کا نفع اجرہو علاللہ اجر پا اللہ بانے ثابت شو نو بدلہ و انتقام دے جائز کل او معافی او عفو ورکہ او پا معافی سرا رب العالمین دا بند عزت سیوا کئی. امام ابن کثیر دلتے او حدیث ذکر کرے دے چکم مسلمان سرد وس او طاقت معافیو کا نو اللہ دد نورم عزت سیوا کئی. حدیث کے راغلی وما ازاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزت نزیاتی اللہ تعالی چلوے دے او بندتا فمعفی مگر نورم عزت. زن اوقاتو کی گورا نفس او شیطان زلکی دا وسوسی اچائی چیر دا تمافیو کی نو عزت بے خراب شی او دا شریعت معاملات دے دینا بالکل براکس دا اللہ حبیبوئی فمعفی عزت سوا کی. وما زاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزن نزیات ای اللہ بند لرا فمعفی مگر نورم عزت. ادیو جن فضیل ابن عیاض رحم اللہ مشہور عالم تیر شعر بزرگ دیو فرمائے لے راتا کا رجل یشکوی لے کا رجل کلچ یو کستا تراش یو شکایت کئی دیو بل سڑی فقل یا اخی اعفو عنہو تورتوائے ایرور معافی دیو کا فإن العفو اقرب للتقوی اللہ وی معافی دیر نزدیر تقوی و پرزگاری تا. فإن قالا کاغوی چلا یحتمل قلبی العفو زما زلخ و معافی نبرداش کئی زی انتقام اخلم نورتوائے کما امرنی اللہ عز و جل سمجھ چھے اللہ حکم کرے کاغا شکول شنو کا وَإِلَّا فَرْجِ إِلَى بَابِ الْعَفْوِ فَإِنَّهُ بَابٌ وَاسِعٌ فَإِنَّهُ مَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ورطو آئے چھے اگا دروازہ دا عفو دے رفرا خلا او اللہ وی چاچی مافیو کا او سلحیو کا ندد اجر پا اللہ دے دد اجر پا اللہ دے. وصاحب العفو ینام علی فراشه باللیل وصاحب الانتصار یقلب الامور دا گولا دا اولیاء دا حکمت خبری ویخاون دا معافی چیرہ ایکل ما معاف کو بیغم پا بستری دشی او صاحب دا انتقام طولش پا بستری سوچ کئی جسنگا بلا انتقام علم دیتر بسنگا طریقہ جوڑوں. وصاحب العفو ینام علی فراشه وصاحب الانتصار یقلب الامور اغا خاون دا عفوی بی غم پا بستری دش پیو دش بس آوائی جرسی کلی بس ما مافت او صاحب دا انتقام طولش پاوری راوری خوب ورتن ورزی نو دی آیات مبارکہ کن وئی فمن عفا و اسلح فأجره وللہ چاچ معافیو کا و اسلح درست کخبل عمل نو اجر پا اللہ لے انہو لا يحب الظالمین بے شک اللہ محبت نساتی دے ظالمان و سرا ظالم چاہتا ہوئی چی آغا دے تکلیف رسول ابتدا کرے. ولمن انتصر بعد ظلمی ہی او ہر اغا چاچ انتقام واغستو پس دے ظلم داغنا یعنی ظلم پی شے ہو او دے داغ انتقام واغستو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ نو دغا کسان نشت دے پدوی حس ملامتیا انما السبیلو بے شک لارا و ملامتیا علی اللذین پاغا کسانو دا یظلمون الناس چی ظلم کئی پا خلقو ویبغون فی الارض او سرکشی کئی پا زمکہ کی بغیر الحق پنا حق سرا ظلمون کئی پردے عزت پردے مال دا قبضہ کئی اولائک لہم عذاب علیم دغا کسان دوید پارا عذاب دے دردناک. و دغا من علماء کرامو ذکر کری چو اید باز اشخاصو حال تم قتل پکار دی بازی سڑی کی معافی اثر کر نباز کس پمافی نسمیگی بلکی پا انتقام سمیگی نداغد حال سرم مناسب اغشان کار دے لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعہ دیئے کہ مفسری و ذکر کرے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد شریف حدیث دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شتم ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس ویوکس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبد ردیو کنزلی کولے او نبی علیہ السلام ناس تو او دا اللہ حبیب شورو تعجب کولو تبسم کولو تبسم کولو نو کلچ غسری بار بار وی نو رد علیہ بعد و قولی دا اللہ حبیب دا باز دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا باز خبر و جواب ورکو فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقاما فلحقه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب غصہ شو پاسی دو مجلس نلاو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاسی دو ورپس لاو ورطو یا رسول اللہ کان یشتمونی وانت جالس فلما رددت علیہ بعد قوله وغضبت وقمت دا اللہ حبیب آغا شورو مات بدر دیوی وطا سناس وی نو چکل ما دا باز خبر جواب ورکو نو تاسو پاسی دے یو غصہ شوئے اللہ حبیب ورطوئی انہو کانا معاکا ملکن تاسر یو فرشتو علا روا او یرد عنکا تا دا طرف نبی دی سڑی دے جواب ورکو نو فلم ما ردت علیہ بعد قولی چکل تاورت باز جواب ورکل نو وقع شیطانو شیطان راغے فلم اکن لأقعدا مع شیطان زنی ما چکی دن ما غزے کی چی شیطان وی آغزے کی چی شیطان وی او بیار اللہ حبیبی ثلاث من الحق دری خبری دا حق ندی نشتے او بندہ چیز سر ظلم مکڑے شو سو ظلم او دے داغین مافیو کی دا اللہ دا پارا اِلَّا عَزَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَصْرَهُ رب العالمین بددم مدد و نصرت پلی عزت من کئی او ندے کلاو کڑی او سڑی باب دا عطوی اے دا صدقی دا عطوی او دا تفی او ارادل ری دے پدی سر سل رحمی مگر اللہ بدل دے پا سبب مال دے رئی کل قلوانو تا حدی تفی مدد و نصرت پر سر کئی وما فتح رجل باب مسألة او ندے کلاو کڑے او سڑی دروازہ دے سوال سوالی نہ کئی او یرید بہا کثرتا ضرورت ورتنشتا بلکہ مال دے رول مقصد دے الا غاد اللہ تعالی بہی قلتا اللہ و پدی دبانی دے مال کا میرا ہو دی دادری خبری ہو فرمائے دے یو خبر اسو چاچ مافیو کا اللہ بے عزت سے واقعی سوک چی ساتوی او تفی ورکی دسی لرحمی دا پارا نو اللہ با دا پمال کی خیر و برکت راولی او کم سلی دا سوال دروازہ کلاو کا او بس سوال عادت جوڑ کو سوال عادت جوڑ کو نو دا پمال کی با بی برکتی رازی او برکت با تی پورت کی گی دیکھ گورا دا سر آگا دی ٹھول شریعت معنی دا علماء نظر وی دیکھ دا اللہ حبیب پاسی دو چکل ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب ورکو دیدے کی مناسب ہوئی بس مخڑولو او باز مقاماتو کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سی فرمائے لی لکدہ حدیث مراغلے لے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ تیو بی بی چیغم دا نبی علیہ السلام پا بی بیانو کی وابا دے ردیوی دا اللہ حبیب منع کا آغی باوجود منع نشوا نو بی بی فرمائی ما تا اللہ حبیبی چی دادر دسوئی تم و لدہ سے ہوئے ناوئی فسببتوها حتی جف فریقها فی فمہا و امام ورت جوابون ورکول داغ بلی بی بی لار پخلکی اوچشوی بی دیت خبر بان و وجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل سرورا دا اللہ دا حبیب مخ مبارک دا خوشحالی نپڑکی دو بچون کی دا اللہ حبیب حکیم ہو دیدے کی مناسب دا گانا دیو جن فقہاؤں ذکر کری لی فقہائے کرامم ذکر کری لی وَيُوَقَدْ ذَكَرَ فُقَهَاؤُنَا أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْذِرَ مَنْ اسْتَحَقَّ التَّعْذِيرَ بِشَتْمٍ غَيْرَ الْقَذَفِ فقہاؤں ذکر کری قاضی تعذیر ورکول شی چ سوک د تعذیر مستحق وی فبد رد ویل سرا خدا سے بد رد بنوئی چ غین حد قذف جوڑی گی حد قذف دی نوئی چ بچادا سے بدنامی لگے چغی بارک بھی اللہ وی اس بسلور گواہان راولی نو بعض اوقاتو کی دغ حکم قرآن ذکر کرے او کل مصلحت پہ انتقام کی او کل مصلحت دا پس کی پہ معافی کی نو دوار خبر قرآن شریف ذکر کرے لگا گر قرآن شریف دے نرمی دے اور حکم فرمائے لے او بعض خلق داسی دی چغی ظالمان دی او نرمی پہ کی اس اثر نہ کہی نو قرآن شریف ویلی دا سے بیکار ظالم سرک سختی استعمال